Таксама і ў інтэрнэце. Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1984, 85 і 86 гады. 1984 год. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 30 гадоў. Аб'ём штодзённага вяшчання улучны з паўторамі 3 гадзіны. Няшчаднае глушэнне перадачаў працягваецца, аднак «Голас свабоды» сям-там знаходзіць прагалы ў лабірынтах эфіру. Паводле штогадовага агляду слухацкай аўдыторыі, праведзеным «Радыё Свабода» «Радыё Свабодна Еўропа», 40% апытаных беларускіх слухачоў у 1984 годзе паведамілі, што чутнасць перадачаў была задавальняючая. Дарэчы, у апытаных беларусаў назіраўся самы высокі сярод слухачоў усіх нерасійскіх праграмаў «Свабоды» працэнт тых, хто ацаніў перадачы радыё як вельмі добрыя. У большыні каментароў адзначалася добрае асвятленне жыцця і падзеяў у СССР. Разам з тым у Беларусі аўдыторыя «Радыё Свабода» была найменшая ў параўнанні з іншымі падсавецкімі рэспублікамі. Паводле кампутарных разлікаў перадачы радыё мінімум раз на тыдзень слухалі толькі 9% жыхароў Беларусі, старэйшыя за 16 гадоў. У штогадовым аглядзе цытуюцца некаторыя выказванні апытаных. «Некалі я думаў, што «Радыё Свабода» і «Голас Амерыкі» – гэта тая самая станцыя, але гадоў 7-8 таму я зразумеў, што «Радыё Свабода» – гэта нешта зусім іншае і што яно мае таксама беларускія праграмы. Таму я перастаў слухаць «Голас Амерыкі» і засяродзіўся на «Свабодзе». Гэтая станцыя ўсе гэтыя гады была маім добрым сябрам, лекар 40 гадоў». Я слухаю «Радыё Свабода», бо яно вяшчае па-беларуску. Я нават ніколі не спрабаваў слухаць іншыя станцыі. У «Свабоды» вельмі цікавыя праграмы, у якіх падаецца разнастайная інфармацыя, якую мы не можам атрымаць з нашых газетаў і радыё. Уражвае інфармацыя пра СССР, а таксама аператыўная служба навінаў і выдатныя палітычныя каментары. Інжынер 42 гады. Я слухаю заходняе радыё, бо яно перадае інфармацыю, якую б я не даведаўся з іншых крыніцаў. Я слухаю беларускія праграмы, каб даведацца, як жывуць мае суродзічы ў іншых частках свету. Службовец 35 гадоў. Я слухаю заходняе радыёстанцыі, бо згаладаўся па сапраўднай інфармацыі. На маю думку, важна ведаць, што адбываецца вакол цябе. Радыё «Свабода» заахвочвае думаць сваёй галавою. Яно перадае шмат інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі і СССР. Інжынер 33 гады. Сёння мы працягваем серыю ўспамінаў нашых колішніх супрацоўнікаў. Гэтым разам у нас у гасцях Ася Левіна, якая працавала ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» ў Мюнхене ў 80-х-90-х годах. Яна выступала на нашых хвалях пад імем Ася Ігнацёнак. Калі пачалося яе супрацоўніцтва з «Радыё Свабода»? Маё супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» пачалося ў дзяцінстве, можна сказаць. Бо ў 1949 годзе мае бацькі, настаўнікі, атрымалі працу ў мястэчку Любань, тады Бабруйскай, а пазней Менскай вобласці. Некі час мы жылі ў наўпустой хаце. Маці ясна марыла аб шафе ды аб канапе. І вось аднойчы мой бацька узяў дзіцячыя санкі, паклікаў мяне, а мне было тады недзе 9 гадоў, і мы пайшлі да крамы, дзе набылі не шафу і не канапу, а батарэйны радыёпрыёмнік. І ад таго часу кожны вечар я засынала пад гукі глушылак, праз якія прабіваліся галасы дыктараў розных замежных станцыяў, у тым ліку, калі ўжо была створаная «Свабода», дык і «Свабоды». Нашы бацькі наогул не хаваліся ад дзяцей, як гэта часта было ў савецкіх сем'ях. Яны абмяркоўвалі палітычныя падзеі, ну і вучылі нас разумець праўду, але ясна маўчаць, не гаварыць, дзе не трэба. – А зараз знов наш архів. Послухайте фрагмент передачі об пораненных афганських партизанах. Наш корреспондент рассказывает про пятого пациента с палаты американского военного шпиталя, у яким знаходятся пораненные афганские партизаны. Его зовут Медвайс. Недавно ему исполнилось 9 годов. Партизаны попросили меня принести им воды. Коли я нес воду, русские открыли огонь. Я был пораненный у голову и груди. Медвайс не памятает мирного часу. До ворвания советского войска он был зусім дитем. У ягонай памяці толькі вайна. Ён бачыў вакол сябе толькі выбухі бомб, разбурэнні, кроў і смерць. Ён гаварыў пра тое, што хацеў бы, каб на ягонай роднай афганскай зямлі зноў пачаўся мір, і ён змог бы, як і мільёны іншых дзяцей ва ўсім свеце, гуляць у садзе сваіх бацькоў, размешчаным на беразе рэчкі. Але цяпер, нават калі ён тут, у Амерыцы, дзе не грымяць артылерыйскія гарматы, Медвайс моліцца за сваіх бацькоў, за сваіх старэйшых братоў, якія змагаюцца за свабоду Афганістану. Ён гаворыць, што хутка спадзяецца вярнуцца дадому. Калі гэта будзе патрэбна, дык возьме ў рукі стрэльбу і таксама стане на абарону сваёй зямлі. Ён мроіць пра той час, калі інтэрвентам будзе спрычыненае знішчальнае паражэнне і ў Афганістане не застанецца ніводнага савецкага салдата. Тады Медвайс зноў пабачыць нацыянальны зялёны сцяг «Свабодны Афганістан». Наш корреспондент рассказывает, что ему было не по себе, коли он слухал этого симпатичного сарамливого хлопчука. Корреспондент зауважил, что коли мова ішла про советских солдат, у вачах афганского хлопчука загорался дивный холодный огонь. Этому 9-годовому хлопчуку уже знакомое почуццё ненависти. Для его у слове «русский» сконцентрованное усё зло, якое існуе на свете. Адкуль ведаць маленькаму Медвайсу, што 20-гадовыя рускія хлопцы, іхныя равеснікі з Беларусі, Украіны ці Сярэдняй Азіі, самі сталіся ахвярамі, што яны былі ашуканыя савецкім урадам? Мы пераказвалі інтэрв'ю нашага корэспандэнта з параненымі афганскімі партызанамі, якія цяпер знаходзяцца на лячэнні. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Выслухайте передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1985 у истории Белорусской службы «Радио Свобода». Для микрофона Сергей Шупа. 1985 год. У сакавіку гэтага году у Савецкім Саюзе трэці раз за 5 гадоў мяняецца найвышэйшае кіраўніцтва. Да ўлады прыйшоў апошні ў гісторыі генеральны сакратар КПСС Міхаіл Гарбачоў. Новы генсек узяўся за кіраванне краінай даволі энергічна. Ужо праз месяц ён выступае на пленуме ЦК з праграмнай прамовай. На працягу году адбываюцца сур'ёзныя перамены ў складзе палітычнага кіраўніцтва. Змяняюцца 70% міністраў і 50% кіраўнічых кадраў у рэспубліках. Пачынаецца актыўная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Адбываюцца актыўныя дзеянні і на міжнароднай арэне. Ужо ўвосень Гарбачоў сустракаецца з Рэйганам у Жэневе, дзе яны за два дні праводзяць у размовах 6 гадзінаў. Гэтак пачалася апошняя савецкая эпоха, якая ўвайшла ў гісторыю пад лозунгамі перабудовы, паскарэння і галоснасці. У 1985 годзе Радыё Свабода надалей застаецца для савецкіх уладаў варожай радыёстанцыяй. Працягваецца бесперапыннае глушэнне перадачаў. У друку надалей з'яўляюцца выкрывальныя артыкулы. Цяпер іх значна меней і прысвечаны яны збольшага пошукам чорных плямаў у біяграфіях новых супрацоўнікаў радыё, тых, хто выехаў з СССР у 70-х-80-х годах. Аднак характэрны дух і стыль захаваліся старыя. Вось прыкладам, што пісаў нехта І. Гурыновіч у газеце «Савецкая Беларусія» за 14 ліпеня 1985 году. Гучаць пазыўныя антысавецкай дыверсійнай радыёстанцыі пад ілжывай назвай «Свабода». Да мікрафона падыходзіць Крупскі Фрейдкін, каб пранікнёным голасам зачытаць на беларускай мове чарговы паклёп. Рука працадаўцы адчуваецца ў кожным радыёманалогу новага супрацоўніка – Але як бы ні наводзіўся глянец на патужліва тэндэнцыйна склеяныя факты, брудная страпня відна ва ўсім. Ды гэта і зразумела, бо супрацоўнікам свабоды плацяць у прамой прапорцыі. Чым больш хлусні, неважна якой, грубай або вытанчанай, Чым больш якасная праца па размякчэнні сацыялізму, тым больш важкія ганарары. Сёння з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна, якая ў 1983-95 годах выступала ля мікрафона свабоды пад імем Ася Ігнацёнак. Я папрасіў яе даць кароткія партрэты колішніх дырэктараў беларускай рэдакцыі, з якімі ёй давялося працаваць: Масея Сяднёва, Юрыя Сянькоўскага і Уладзіміра Цвіркі. Сяднёў, гэта быў цікавы чалавек у тым сэнсе, што ён сядзеў у сталінскім канцэнтрацыйным лагеру. Потым вызваліўся, жыў на захадзе ў Амерыцы, быў амерыканцам, там працаваў і пісаў вершы на беларускай мове. Калі я прыехала, ён ужо заканчваў сваю кар'еру на радыё «Свабода». Ну, на тэсце, так, на тэсце. Я 2 тыдні працавала з Сяднёвым, і потым яшчэ ўсяго толькі 1 месяц, калі ўжо ён адыходзіў на пенсію. Магу сказаць, што гэты чалавек добра ведаў беларускую мову, і ў той час гэта было, как бы сказаць, не так часта, бо з Беларусі людзі прыязджалі сюды на захад, мала людзей прыязджала, асабліва людзей, якія б добра ведалі беларускую мову, тым больш, што яна была за час савецкай улады моцна пакалечаная. Вы ж ведаеце, як гэта ўсімі гэтымі рэформамі русіфікацыя рабіла гэтую мову такой, што многія грамадзяне Савецкага Саюзу нават лічылі, што беларускай мовы наогул не існуе, а існуе нейкі сапсаваны варыянт расейскай мовы. Сяднёў уже ведаў мову добра. І акрамя таго быў паэтам, літаратарам, і гэта рабіла яго прафесіянальным журналістам, прафесіянальным супрацоўнікам. Што тычыцца да Юры Сянькоўскага, то ён таксама працаваў ад самага пачатку беларускай рэдакцыі. І гэта быў вельмі сімпатычны чалавек, такі маўчалівы, шмат ніколі не гаварыў, не злаваўся, як часта бывае, злуюцца начальнікі на сваіх падначаленых. І не бюракратычны, абсалютна не. Мы жылі, які трэба, які і павінны жыць журналісты. Гэта значыць свабодна, можна было свабодна абмяркоўваць, можна было выйсці і абдумаць тое, што хочаш напісаць, не абавязкова было сядзець, як клеркі за сталамі. Мне асабіста гэта ўсё было вельмі сімпатычна. Так што мы з Юрам працавалі добра, і пакуль ён не адышоў на пенсію, а потым ён, на жаль, памёр зарана. Ён быў яшчэ зусім не старым чалавекам. Што тычыцца Володі Цвіркі, то гэта быў інтэлігентны чалавек, таксама з выдатным веданнем беларускай мовы, і мы ўсе часта пыталіся ў яго, як тое сказаць, як тое, бо часам, ведаеце, адчуваеш, што гэта не беларускае слова, але паколькі мы гадаваліся ў савецкія часы, дык сапраўдных беларускіх словаў часта і не ведалі. І Володя заўсёды ў гэтым сэнсе, ён заўсёды дапамагаў, і таксама ставіўся так прыязна да ўсіх. Ну і акрамя таго, ён быў чалавек інтэлектуальны і разумеў, што у журналісцкай працы часам бывае, што і узнімаеш нейкія няпростыя пытанні. Ён гэта разумеў і падтрымліваў, што таксама робіць далёка не ўсе кіраўнікі. Ася Ігнацёнак прыгадвала былых кіраўнікоў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». А зараз аўтэнтычны эфір 1985 году. Гучыць фрагмент перадачы на тэму «Савецкі Саюз і кампутарная рэвалюцыя». Буржуазная і лжэнавука, якая служыць буржуазіі ў яе барацьбе супраць рабочага класу. Гэтыя словы, якія ў наш асвечаны век выглядаюць нейкай жудаснай анамаліі, прагучэлі, як гэта не парадаксальна, не ў нейкім там 15-м стагоддзі, у перыяд палявання на ведзьмаў, а ўсяго толькі гадоў 30-35 таму назад. І датычыць яны каралевы сучаснага навукова-тэхнічнага прагрэсу кібернетыкі. Абвінавачваючы кібернетыку ва ўсіх магчымых і немагчымых грахах, сталіністы-складальнікі нядобрай памяці філасофскага слоўніка эпохі бацькі народаў не маглі сабе ўявіць, якое значэнне будзе мець гэтая навука ў тэхнічным прагрэсе нашых дзён. Кібернетыка сёння адыгрывае вырашальную ролю ў касмічных палётах, яна ажыццяўляе банкаўскія аперацыі, прыводзіць у дзеянне гіганцкі рухавік інфармацыі, лечыць, будуе, распрацоўвае. Але гэта ў большай сваёй. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Паводле незалежных крыніц, абвінавачэнне Мікалая Тухавічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Яна таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Паводле агенцтва Белапан, у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі – пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Ну а зараз прагучыць прыпамін пра нашыя хвалі і частоты. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. 1986 год. У Савецкім Саюзе пад кіраўніцтвам новага генсека Гарбачова пачынаюць адбывацца эпахальныя змены. У канцы лютага, пачатку сакавіка, адбываецца 27-й з'езд КПСС. Гарбачоў называе брэжнеўскія часы эпохай застою і настойвае на правядзенні рэформаў у эканоміцы і на неабходнасці дэмакратызацыі грамадства. У траўні праходзіць з'езд кінематаграфістаў, з паліцаў вяртаюцца забароненыя цэнзурай фільмы. У жніўні адмяняюцца планы павароту сібірскіх рэкаў. У кастрычніку адбываецца амерыканска-савецкая сустрэча ў Рэйкявіку. У снежні з горкаўскай ссылкі вяртаецца акадэмік Сахараў. Набіраюць імпэт, перабудова і галоснасць. Аднак галоўнай падзеяй году, а для Беларусі, мабыць, і стагоддзя, была чарнобыльская катастрофа. Сёння мы будзем прыгадваць падзеі канца красавіка, пачатку траўня 86 году разам з колішнімі і цяперашнімі супрацоўнікамі Радыё Свабода. Але спачатку мы пагаворым з нашым чародным госцем. Сёння сустрэча са слухачом, гэтым разам слухачом з-за межаў Беларусі. Пра свой досвед слухання радыё сёння распавядае айцец Александр Нацан з Лёндону. Слухаю даволі часта, каб мець весткі і агульныя весткі, асабліва завесткі з Беларусі, бо да іх хутчэй даходзяць. Таму слухаю даволі часта Радыё Свабоду. Я думаю, што Радыё Свабода, пажалуй, слухаецца так нейкі з паловы 80-х гадоў. Раней было вельмі нават цяжко чуць у Англіі радіо, бо яна была накіравана ўсё-такі на Беларусь, і таму трэба было мець спецыяльны радыёпрыёмнік. А недзе з пачатку 85 гадоў, асабліва калі там пачаліся цікавыя падзеі на Беларусі, праўда, ўжо пачаліся розныя рухі нацыянальныя, аж да развалу Савецкага Саюзу, справа Чарнобыльская, якая была вельмі блізка майму сэрцу, то я ўжо стараўся слухаць больш рэгулярна. У нашай сённяшняй перадачы, прысвечанай 1986 году, мы прыгадваем чарнобыльскую катастрофу і яе асвятленне на нашым радыё. Пра ўспрыманне тых трывожных падзеяў распавядае колішняя супрацоўніца беларускай службы радыё «Свабода» ў Мюнхене Ася Левіна. Як усім вядома, дык выбух на чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся ўначы 26 красавіка 86 году. І якраз 28 красавіка праз два дні амерыканскія спадарожнікі Зямлі зрабілі надзвычайныя і жудасныя здымкі. Чарнобыльскі рэактар з сарваным дахам, з яго ўздымаецца слуп дыму, а непадалёк, на адлегласці 1 кіламетру, поўная ідылія. Па рацэ Прыпяць плыве баржа, а на стадыёне некія хлопцы ганяюць мяч, гуляюць у футбол. Гэта значыць, што народ нічога не ведаў абсалютна. І мы таксама амаль што нічога не ведалі. Так, нейкія здагадкі былі першыя два дні. Савецкае тэлебачанне ў той дзень увечары, гэта значыць 28-га, савецкае тэлебачанне перадало ўвечары, што на Чарнобыльскай электрастанцыі адбылася аварыя, ды што пашкоджаны адзін рэактар. 29-га красавіка ў аўторак ужо і Еўропа і Амерыка бясконца звярталіся да савецкага ўраду з пытаннямі, ды прапанавалі дапамогу, асабліва Злучаныя Штаты. Але Крэмль рабіў выгляд, што нічога не здарылася, ды ад дапамогі адмаўляўся. Маўляў, савецкія маюць свой гонар. Мы ж не ведалі, ясна было, што верыць трэба заходнім сродкам масавай інфармацыі, але і яны амаль што нічога не ведалі, яны толькі вельмі хваляваліся і ўвесь час запытваліся, што можа сказаць Масква, розныя савецкія арганізацыі за мяжой і ў Савецкім Саюзе, але ўсе яны неяк так нічога дакладнага не гаварылі. Амаль усе працаўнікі Радыё Свабода мелі дзесьці там на Беларусі ці на Украіне ці на поўначы СССР сваякоў ці сяброў. Усе страшна хваляваліся, бо ўрэшце гэтая падзея ўяўляла сабой небяспеку і для Еўропы. Акрамя таго, жудасна было назіраць, як робіцца адкрытае злачынства і нічога нельга зрабіць. Мы ж ведалі, што такое савецкая ўлада, але ўсё ж такі, ведаеце, і заўсёды неяк, калі здараецца нешта сапраўды сур'ёзнае і асабіста злачыннае, асабліва злачыннае, дык ну не можна паверыць, чалавек не верыць. І таму мы думалі, не, мабыць, сапраўды нейкая невялікая аварыя, і ясна, што ўсе хвалююцца, але ўсё ж нічога сур'ёзнага не будзе. Гэта недзе на 3-4 дзень мы ўжо зразумелі, што адбылася сапраўдная аварыя. І не толькі таму, што пайшла ўжо нейкая інфармацыя і ад савецкіх уладаў, і з заходніх сродкаў масавай інфармацыі, але і таму, што мы заўсёды ўводзілі нейкі каэфіцыент хлусні. Гэта значыць, што мы ведалі, што калі савецкая ўлада, савецкія тэлебачанні і газеты гавораць, што сапраўды была аварыя, гэта значыць, можна цвёрда здагадацца, што аварыя была страшная, што аварыя была вельмі страшная, бо інакш яны проста нічога не сказалі. Так што ўжо недзе на 3-4 дзень, калі на захад пачала прасочвацца інфармацыя, і савецкія ўлады ўжо прызналі, што аварыя была, і нават запрасілі аднаго амерыканскага знакамітага лекара ў Маскву, тады ўжо стала усім ясна, што гэта сапраўды нешта страшнае. Пра ўспрыманне чарнобыльскіх падзеяў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» распавядала наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна з Мюнхена. І на заканчэнне зноў слова нашаму сённяшняму госцю, айцу Аляксандру Нацану. Што ён хацеў бы пажадаць нашаму радыё напярэдадні юбілею? Я б хацеў, каб «Радыё Свабода» беларускай праграмы сталася тое, што з іншай праграмы, як чэшскай ці польскай і так далі, каб яна адслужыла сваё і каб на Беларусі былі ўжо свабоды перадачы самой Беларусі, мне здаецца. Это самае важнае. А пакуль гэтага няма, жадаю ўсяго найлепшае, працягваць далей, бо вы з'яўляеце ўсё-такі, магчыма, найлепшай крыніцай інфармацыі таго, што зробіцца цяпер у Беларусі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.